Terestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Mija godzina 22. W programie trzecim Polskiego Radia pora na najnowsze informacje. Justyna Mączka, zapraszam. Według Jarosława Kaczyńskiego prawda o katastrofie smoleńskiej w niemałej mierze została już pokazana. Szef PiSu mówił tak przed Pałacem Prezydenckim. Władze Świebodzic zgromadziły już środki na wypłatę finansowego wsparcia dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej. Unia Europejska obawia się, że po ataku chemicznym i odwecie USA sytuacja w Syrii jeszcze się pogorszy. Przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu zakończyły się już obchody 7. rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku i tam głos zabrał Jarosław Kaczyński. Na krakowskim przedmieściu jest nasza reporterka Ksenia Maciczak. Kseniu, jak podsumował obchody szef PiSu? Podczas kilkunastominutowego wystąpienia Jarosław Kaczyński mówił o ustaleniach podkomisji smoleńskiej i przekonywał, że w niemałej mierze prawda o tym, co wydarzyło się 7 lat temu, została już pokazana. Wiemy, powtarzam, z bardzo wysokim stopniem pewności, że doszło do wybuchu i że doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w specjalny sposób. Dlatego, jak dodał, to jeszcze nie koniec działań zmierzających do wykrycia prawdy. Po tych słowach rozległy się okrzyki: kłamca, będziesz siedział, Jarosław, Polskę zostaw. Doszło nawet do przepychanek między zwolennikami i przeciwnikami obecnej władzy. Jarosław Kaczyński zareagował na to zamieszanie niemal natychmiast. Powiedział, że pokrzykiwania, które można usłyszeć, to nic innego jak strach i nienawiść. Ten straszliwy atak nienawiści wynika właśnie z tego, że prawda jest coraz bliżej. To jest powód. Niemniej, jak podsumował prezes PiS, choć wspólnota narodowa jest dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć. Musimy iść drogą inną niż droga nienawiści i zemsty, mówił Jarosław Kaczyński, dziękując na koniec prezydentowi za jego słowa, że w Warszawie powinny stanąć pomniki upamiętniające wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Krakowskie Przedmieście, Ksenia Maciczak, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Władze Świebodzic na Dolnym Śląsku zapewniają, że są gotowe do wypłaty pieniędzy osobom, które w katastrofie budowlanej straciły wszystko. Izabela Siekierzyńska z Ośrodka Pomocy Społecznej. 6 tysięcy na rodzinę, oczywiście jesteśmy przygotowani, czekamy na poszkodowanych. W sobotę pierwsze osoby, które do nas się zgłosiły, otrzymały taką drobną pomoc na podstawowe rzeczy. Pracownicy socjalni wypłacali środki na niezbędne przybory, typu szczoteczka, pasta do zębów. Poruszeni tym, co się stało, pomoc oferują także mieszkańcy Świebodzic. To jest tragedia dla każdego człowieka. Nikt obojętnie koło tego nie może przejść. My nawet ze siostrą się umówiliśmy, że jej kupimy pościel nową, wszystko. Wydaje mi się, że bardzo szybko wszyscy zareagowali. No nieprzyjemne odczucie, bo ludzie nie żyją. Robimy jakieś składki w pracy, żeby im pomóc trochę. Gmina ma już wyremontowane pierwsze mieszkanie dla rodziny, która wkrótce opuści szpital. Kolejne lokale zostaną przekazane wkrótce. Tymczasem, jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, na warszawskiej Pradze wieczorem zawaliły się 4 piętra jednej z kamienic. Był to pustostan, ale strażacy z psami przeszukują gruzowisko, żeby upewnić się, że nikogo tam nie ma. Ewakuowano 37 mieszkańców sąsiednich budynków. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest gotowy ponownie wydać rozkaz ataku na cele w Syrii, jeśli władze w Damaszku znowu użyją broni chemicznej. Rzecznik Białego Domu powiedział, że widok ludzi, przeciw którym użyto gazu lub których wysadzono w powietrze, powoduje, że jeśli amerykańskie władze ponownie zaobserwują takie wydarzenia, będą otwarte na możliwość podjęcia działań. We wtorkowym ataku chemicznym w prowincji Idlib zginęło co najmniej 86 osób. Amerykanie oskarżyli o atak reżim prezydenta Syrii Bashara al-Assada. W odpowiedzi USA przeprowadził atak na syryjską bazę lotniczą. I w tym przypadku także były ofiary wśród cywilów. Zginąć miało kilka osób, w tym dzieci. Unia Europejska, choć poparła Stany Zjednoczone w sprawie ataku odwetowego, obawia się eskalacji konfliktu. Tak wynika z debaty w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Odbyła się ona za zamkniętymi drzwiami, ale nasza reporterka Beata Płomecka rozmawiała z jej uczestnikami. Jeden z uczestników spotkania powiedział, że Unia Europejska na razie czeka i przygląda się, czy amerykański atak jest jedynie manifestacją siły, czy rzeczywistym zwrotem w polityce wobec syryjskiej wojny i Asada. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że amerykański atak może wywołać poważny konflikt militarny. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem inny uczestnik spotkania. Według niego Unia powinna na nowo zdefiniować swoje stanowisko wobec wojny i nie domagać się bezwarunkowej kapitulacji Asada. wygląda. Jeśli chce się pokoju, trzeba być mediatorem, dodał. Podobne stanowisko prezentowały niedawno Stany Zjednoczone. Tymczasem część europejskich polityków, w tym szefowa unijnej dyplomacji, mówiła wcześniej, że nie ma możliwości, by prezydent Syrii Bashar al-Assad pozostał u władzy w okresie transformacji po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejne zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami, podobnie jutro w ciągu dnia. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach może popadać śnieg, cały czas dość silny wiatr. Nad ranem termometry pokażą od 3 do 8 stopni. Jutro dużo chłodniej niż dzisiaj, bo na Podlasiu tylko 6 stopni, w centrum około 9, na zachodzie do 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak zwykle o tej porze Wojciech Mann bardzo uprzejmie kłania się wszystkim słuchaczom programu trzeciego i rozpoczynam nagranie, które jest pewnego rodzaju awizem, wstępem, zapowiedzią tego, co będzie za chwilę. Wydaje mi się, że słuchacze starsi stażem, albo może i wiekiem, bez kłopotu rozpoznają ten głos. He is gone, sunny boy, dead and gone. He is gone, sunny boy, dead and gone. Can't nobody play hard the way he's done. Dead. I ain't crying, but I'm sad. He is dead, he is dead. I ain't crying, but I'm feeling sad. He made you feel good when he felt good, and bad when he felt bad. We'll be right back. that I'm so glad his music is going on. I'm so glad, I'm so glad that his music is going on. But it's so sad, the greatest one has gone. Sonny Boy Williamson to tytuł tego utworu, a wykonawca Paul Jones. No i oczywiście ci z Państwa, którzy zorientowali się, że to Paul Jones, to już znają ciąg dalszy prawdopodobnie, albo przewidują tego, co będzie w audycji, ponieważ Paul Jones właściwie po raz pierwszy dał się poznać szerokiej publiczności jako wokalista grupy Manfred Mann w latach 60. To była bardzo specyficzna formacja tego Manfreda Manna, ponieważ oni, a z nimi i Paul Jones, zajmowali się różnymi gatunkami muzyki. Kiedy posłuchało się paru ich przebojów jedynie, to można było myśleć, że to od po prostu zgrabna popowa grupa z takim super przebojem jak Dua Didi. Ale oni mieli swoje ambicje i potrafili grać i jazz, i bluesa, i nawet taka kiedyś krążyła anegdota, że podczas koncertów czy występów w klubach, kiedy widzieli, że publiczność nie bardzo się bawi przy tych ich utworach bardziej melodyjnych, zabierali się do jamowania jazzowego i robili to bardziej dla siebie niż dla widowni. Z kolei sam Paul Jones był jednym z najlepszych i najbardziej wszechstronnych wokalistów tego zespołu, a na dowód ich różnorodności repertuarowej może tytułem też jeszcze jednego wstępu nagranie Groovin. See my baby coming down the track. Bet you my baby's coming back. Soon as she gets back to me, we gonna raise a family. And we're gonna move, yeah, groove. We're gonna move, oh, groove. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. You don't hear me? One of these mornings and it won't be long. You look for me and I'll be gone. Gone back to where I belong. Where bees is bees and cold is cold. And we're gonna move. Yeah, groove, we're gonna move, oh, groove, and we're gonna love, love, love, love, till the break of dawn. Let's groove some. Can be. You don't know what y'all doing to me. You have set my soul on fire. Let me say you're my one desire. And we're gonna move. Hey, groove. Come on, move. Now, groove. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. Let's groove a little more. Come on, children. let me say you're my one desire. And we're gonna move, hey groove, we're gonna move, oh groove. And you mean the love, love, love, love, love till the break of dawn. Manfred Mann. Przypominam, to była pierwsza połowa lat 60. XX wieku. Podstawowy skład zespołów tak zwanych młodzieżowych czy bitowych to były trzy gitary, perkusja. No, czasem dochodziła harmonika ustna, którą na przykład wprowadził John Lennon u Beatlesów. Czasem jakieś nieśmiałe organy, a tutaj u Manfreda Manna wibrafony, cuda i repertuar, no, dużo ambitniejszy od prostych przebojów. Zresztą sam wokalista Paul Jones, muszę powiedzieć, potem trochę mnie zawiódł, bo ja przywykłem do tego, co robił w ramach zespołu Manfred Mann. Natomiast potem, kiedy chwytałem jego płyty solowe, to natykałem się na, no powiedzmy sobie, pop, czasem ckliwe ballady. Myślę, że Paula Jonesa kłopotem było to, że on potrafił zaśpiewać wszystko i w związku z tym przestał być, nazwijmy to, jasno zdefiniowanym wokalistą określonego gatunku. Oczywiście potem się pojawił bluesman i tak dalej, ale mój sentyment każe mi wracać do lat 60. i do tego ulubionego składu tego zespołu, który robiłem nie tylko ze względu na nazwisko lidera. Zapraszam więc Państwa jeszcze do pobycia trochę w towarzystwie Manfreda Mana. I będą to utwory What You Gonna Do i dwa klasyczne jeszcze Hoochie Coochie Man i Smokestack Lightning. You know I love you, I treat you good, I try to do everything I should, but you're lying and cheating, run all over town. There'll come a day when I put you down. Tell me baby, what you gonna do, what you gonna do? Tell me baby, what you gonna do, how can you do it? Treat me so bad, don't you understand, you're driving me mad. Well there'll come a day when I will leave you, and you know woman, how that will grieve you. Tell me, well tell me baby, what you gonna do, what you gonna do? Come on, try to tell me, what will you do? You know it's true, I did my best, but the way you treat me make me so depressed. You know, baby, I treat you that way myself, and then one day you need my help. Tell me, well, tell me, baby, what you gonna do, oh, what will you do? What you gonna do? Yeah. Gypsy woman told my mother, just a while before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, he's gonna make pretty women all jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. I'm your hoochie, hoochie man. Everybody knows I'm him. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got a John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make all you girls lead me by my hand. Then the world's gonna know I'm your hoochie, hoochie man. But you know I'm hell. Seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck, and that you'll see. I got $700. Wycieczka historyczna, jakże przyjemna dla tych, którzy albo pamiętają tamte czasy, albo lubią je poznawać po ponad pół wieku. Teraz wróćmy do dnia dzisiejszego. Kolejny artysta, który robi to, na co ma ochotę i nie wydaje mi się, aby przejmował się kiedykolwiek tym, czy jego twórczość podoba się masowej publiczności. I'm alive be dead soon I'm alive be dead soon Nobody sees me Nobody sees me My big black man Got dark, dark eyes Big, big man Got dark, dark skin Nobody sees me Nobody sees me I'm alive Be dead soon I'm alive Be dead soon Black, black hair Dark, dark man Brown, brown eyes Nobody sees me Nobody sees me I'm alive 12-strunowa mila. Tym utworem rozpoczyna się najnowszy album artysty szczególnego, Otis Taylor. Najpierw kariera muzyczna, potem długa przerwa, potem powrót, indywidualne podejście do muzyki, zaplecze, jeśli chodzi o kulturę muzyczną, jazzowe, bluesowe, rockowe. No, fantastyczny facet, zupełnie odrębny, mimo że można doszukiwać różnych podobieństw, różnych wzorców, ale on robi swoje. Ta najnowsza płyta, którą zapewne miłośnicy jego talentu już dobrze znają, nosi tytuł Fantasizing About Being Black. Też taki dość przekorny tytuł, bo Otis Taylor to Afroamerykanin, a tytuł płyty w takim luźnym przekładzie, wyobrażając sobie, że jestem czarny. Oczywiście teksty dotyczą spraw socjalnych, społecznych, rasowych, ale nawet jeśli nie rozumiemy słów, to ta muzyka jest chwilami wręcz hipnotyczna. I tę płytę polecam wszystkim, którzy lubią ścieżki inne od tych wytartych i wyświechtanych przebojami. Otis Taylor, Hand on Your Shoulder i D2E Blues. Naprawdę, jeśli ktoś go nie zna, to zachęcam do uważnego słuchania. Sometimes people, they can control you. Sometimes people try to control you. Put your hands on your stomach, let the spirits come in. Put your hands on your stomach, let the spirits come in. Sometimes people try to put you down. They can control your body, but they cannot control your mind. Control your mind. Control your mind. Control your mind. Control your mind. Control your mind. tell you, let me tell you something. Things on my mind. Let me tell you, let me tell you something. Things on my mind. I wanna be free. I wanna be free now, say I wanna be free now, say I wanna be free. Sometimes I wonder. Things on my mind. Sometimes I wonder. That thing on my mind. I wanna be free. I wanna be free now. See, I wanna be free. I wanna be free. Some people try to hold you back, hit you on the head. Some people wanna hold you back. Hit you on the head. I wanna be free. I wanna be free now. I wanna be free. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Otis Taylor. Nastrój, maestria, wyobraźnia, wszystko w jednym. Proszę Państwa, myślę, że Otis Taylor, dorastając, dojrzewając, słuchając muzyki, nie mógł nie spotkać się w swoich młodych latach z tym artystą. We so close, so close together. Nothing else matters. We so close, starting from today. I'll take care of business, baby, in a full-time way. Yeah, I never know how much I love you. I never know how much I care. Oh, for your love, baby. How much to share. We so close. Come on and on. Yes, I love you one. Mm-hmm. baby, I'm determined to be yours forever. I only want to remember you in my heart. Let only tell, baby, you're spying. Yeah, you're strange, well, loving. A lot of others can't understand. Yes, baby, you know that makes me a lucky man. So Close i Otis Rush. To jest taka trochę dziwna płyta, bo to jest kompilacja i na niej widnieją nazwiska dwóch gwiazd amerykańskiego bluesa, Albert King i Otis Rush. Płyta nosi tytuł Door to Door, ale zarówno recenzenci, jak i wszyscy ci, którzy słuchali albumu, chwaląc całość, jednocześnie wyróżniają udział Otisa Rusha, który tutaj pokazuje się z jak najlepszej strony, i dlatego dziś do audycji też wybrałem z tej płyty te kawałki, które zaśpiewał i wykonał Otis Rush. Przed nami I Can't Stop, potem All Your Love i wreszcie bardzo chwalony za wspaniałe solo gitarowe na koniec So Many Roads. My love, oh, I won't stop, baby. I won't stop giving you all of my love. Yes, if I quit you, baby, baby, my tears fall like rain. Oh, my heart beat like thunder, baby. Baby, my tears fall like rain. Yes, when I think about my baby, some other man, I'd rather eat deli poison, baby. I'd rather jump from the Empire State. I'd rather eat deli poison, baby. I'd rather jump from the Empire State. Some other man, oh, maybe snort in my baby's face. Pretty baby, I have the stuff for you. Było obiecane solo, był Otis Rush. Ostatnią część audycji, jakieś dwa razy chyba w poprzednich tygodniach, kończyła płyta Gumbo Party. Słowo gumbo kojarzy się nie tylko ze smakowitą potrawą, ale też z południem Stanów i z muzyką melodyjną, pogodną, radosną, do zabawy, chwilami do zastanowienia, ale w każdym razie tą taką ewidentnie określoną geograficznie. I dziś też będzie gambo, ale nie jestem monotematyczny do tego stopnia, żeby przynosić raz jeszcze ten sam album. To będzie gambo, na które zaprasza amerykański pianista Mitch Woods. Gambo Blues konkretnie, taki jest tytuł płyty. I od początku do końca jest tu pełno dynamicznych, melodyjnych kawałków i słucha się tego rewelacyjnie. Tymi dwoma, które zapowiem, chcę dziś Państwa pożegnać. Najpierw to będzie Caledonia Party, a potem Big Mamu. Mitch Woods. Everybody got high as a kite. Yeah, the ground got loaded, started a big old fight. Sweet Lorraine, she got there early. She brought Mary Jo to have the party rocking, dancing on the floor.